לכאן הלכנו בדרך לא דרך אני ועשיר וקמצן כולנו ביחד אלייך אלייך תמה אהובה כולנו ביחד אלייך כי את אהבה ראשונה בואי צפון ובואי תימן בואי בואי תימן בואי צפון ובואי תימן בואי בואי תימן רואים במדבר בלי עתיר דמותך שעמדה כך מנגד רבנו הייתה שמיד לבוא ולראות את עינייך אורים וקומים נמנה לבוא ולהיות בין ידייך כי את אהבה ראשונה אורי צפון ובואי תימן בואי בואי תימן אורי צפון ובואי תימן בואי בואי תימן בואי תימן, בואי תימן, בואי תימן, בואי תימן.